Żel do stóp i dłoni. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 25 maja, jest 19. Anna Zaleśna-Sewera. I Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Tomasz Komenda przesłuchany w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w postępowaniu przeciwko niemu. Uwaga na burzę, miejscami z gradem. Gradziny mogą być, zwłaszcza na Kujawach, na Pomorzu duże, nawet do około 4 cm średnica. Wpłacił $1 000 000 Harvey Weinstein, zwolniony za kaucją. Niesłusznie oskarżono o gwałt i zabójstwo 15-latki. Tomasz Komenda przesłuchany w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w postępowaniu przeciwko niemu. Mam nadzieję, że moje zeznania wystarczą, żeby osoby, które przyczyniły się do mojego aresztowania, odpowiedzą i usiądą na ławie oskarżonych. Łódzcy śledczy przesłuchują teraz we Wrocławiu troje prokuratorów, mówi rzecznik Łódzkiej Prokuratury Okręgowej Krzysztof Kopania. W tym prokurator prowadzącą śledztwo w prokuraturze rejonowej w Oławie bezpośrednio po zabójstwie i zgwałceniu 15-latki, a także przedstawicieli kierownictwa prokuratury okręgowej w Wrocławiu z okresu, gdy podejrzanym w sprawie był Tomasz Komenda, a także z 2010 roku, kiedy ze sprawą zapoznawał się prokurator Bartosz Biernat, dopatrując się nieprawidłowości. Kilka dni temu Tomasz Komenda został uniewinniony przez Sąd Najwyższy. Niedawno wyszedł z więzienia, w którym spędził niesłusznie 18 lat. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Teraz burze przechodzą z północy na południe kraju, informuje Anna Nemec z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Od Warmii, rejonu Zatoki Gdańskiej, przez Mazowsze, centrum, Kieletczyznę, po Podkarpacie. Burze również występują w Tatrach, na Nizinie Śląskiej. Będą się utrzymywać w ciągu najbliższych godzin i we wczesnych godzinach nocnych. Jutro w związku z wysokimi temperaturami burze będą gwałtowniejsze, może im towarzyszyć grad. Taki newralgiczny obszar to pas od Zatoki Gdańskiej, Warmii, Mazur przez centrum, Mazowsze po Małopolskę. Tu tych burz będzie najwięcej i one mogą być gwałtowne. Może padać grad, gradziny mogą być zwłaszcza na Kujawach, na Pomorzu duże, nawet do około 4 cm średnica jest prognozowana. Burzą będzie towarzyszyć silny wiatr. Producent filmowy Harvey Weinstein, zwolniony za kaucją, wpłacił $1 000 000. Dziś stanął przed sądem w Nowym Jorku. Usłyszał zarzuty gwałtu i innych przestępstw seksualnych. Podstawą postawionych mu zarzutów są zeznania dwóch kobiet. Jedną z pokrzywdzonych jest była aktorka Lucia Evans. W sumie ponad 70 kobiet oskarżyło Weinsteina o nadużycia seksualne, w tym gwałt. Adwokat byłego producenta Benjamin Braffman jest przekonany, że jego klient zostanie ostatecznie oczyszczony z zarzutów. Pan Weinstein nie przyznaje się do zarzutów. Chcemy jak najszybciej oddalić te oskarżenia, które uważamy za konstytucyjnie wadliwe i niepoparte dowodami. Wierzymy, że pod koniec całego procesu pan Weinstein zostanie oczyszczony z zarzutów. Skandal z udziałem Weinsteina, jednego z najważniejszych producentów filmowych w Hollywood, współzałożyciela studia Miramax, zakończył jego karierę. Został wyrzucony z własnej firmy, ta później ogłosiła bankructwo. Ukraina chce dołączyć do procesu przeciw Rosji w sprawie zestrzelenia MH17. Międzynarodowe śledztwo wskazało, że to rosyjskie wojsko jest odpowiedzialne za zestrzelenie 4 lata temu nad Donbasem pasażerskiego Boeinga. Prezydent Władimir Putin zaprzeczył dziś, by pocisk należał do rosyjskiej armii. W katastrofie zginęło niemal 300 osób, w większości Holendrzy. Petro Poroszenko na swojej stronie w internecie oświadczył, że Ukraina pragnie przyłączyć się do zainicjowanego przez Holandię i Australię procesu w sprawie międzynarodowej odpowiedzialności Rosji za zestrzelenie pasażerskiego Boeinga. Holenderskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zasugerowało, że możliwe jest prowadzenie sprawy przed Międzynarodowym Trybunałem. Podobne stanowisko prezentuje również Australia. Petro Poroszenko polecił ukraińskiej dyplomacji, aby zaproponowała udział Ukrainy w procesie pociągnięcia Rosji do odpowiedzialności. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. A Polskie Radio tworzy Muzeum Publicznej Radiofonii. W powstającej placówce znajdą się nie tylko stare urządzenia nadawcze, ale też radioodbiorniki i pamiątki po radiowcach. A więc wojna. Polskie Radio dysponuje nie tylko najsłynniejszymi nagraniami sprzed kilkudziesięciu lat. Od 1925 roku właśnie tutaj słychać historię Polski. Już wkrótce w nowym Muzeum Polskiego Radia. współczesność i historia. Mówi lektor radiowy i filmowy Andrzej Krusiewicz. W muzeum znajdą się maszyny, na których pracowali radiowcy i odbiorniki radiowe, ale też mogą się tam znaleźć pamiątki słuchaczy, mówi dyrektor Archiwum Polskiego Radia Elżbieta Berus-Tomaszewska. Apel o społecznej zbiórce pamiątek dotyczących historii Polskiego Radia. Mniej nam chodzi o same nośniki, o płyty, o taśmy, których mamy bardzo wiele w archiwum. Natomiast chodzi nam przede wszystkim o takie pamiątki, nawet bardzo osobiste. Zgłoszenia proszę kierować pod adres mailowy muzeum@polskieradio.pl. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Janek Kałucki, serwis sportowy. Polscy siatkarze na dobry początek rywalizacji w Lidze Narodów wygrali z Koreą Południową 3-0. Biało-czerwoni niepodzielnie panowali na parkiecie. W setach wygrywali do 20, 18 i 21. Kapitan naszego zespołu Michał Kubiak. Zwycięzców się nie sądzi. Oczywiście trener w swoim stylu zaznaczył, że nie było tak, jakby chciał, ale wygrana się liczy i to jest najważniejsze. My się z tego bardzo cieszymy, że wchodzą młodzi, głodni sukcesu zawodnicy, ale też chcemy pokazać, że jeszcze się nadajemy do gry w tej reprezentacji i każdy o to miejsce w szóstce będzie musiał walczyć. Po tym meczu reprezentacja Polski przenosi się do Krakowa. Jutro w stolicy Małopolski biało-czerwoni zmierzą się z Rosją, a pojutrze z Kanadą. Tymczasem Magdalena Fręch awansowała do głównego turnieju French Open. Polka w ostatniej rundzie kwalifikacji pokonała Słowaczkę Rebekę Sramkową 4-6, 6-2, 6-3. Dla Fręch będzie to debiut w drabince na kortach imienia Rolanda Garrosa. Teraz kolarstwo i klęska dotychczasowego lidera Simona Yatesa. Brytyjczyk zajął dziś odległe 79. miejsce i spadł w klasyfikacji generalnej na 18. pozycję. Dzisiejszy etap wygrał Brytyjczyk Christopher Froome, który jutro pojedzie w różowej koszulce lidera. I na koniec piłka nożna, bo powoli kończy się regeneracyjne zgrupowanie reprezentacji Polski w Juracie. Przed południem nasi zawodnicy grali w siatkonogę. Teraz rozgrywają mecz z trzecioligowym KP Starogard Gdański. Zajęcia na Półwyspie Helskim mają luźny charakter, ale to bardzo odpowiada Maciejowi Rybusowi. Pogoda wzór, super, naprawdę. Fajne, mamy połączone treningi z jakimiś tam rekreacjami typu rowery, koncert, jakiś grill, także tutaj możemy być z najbliższymi, także jeszcze to jest ten czas, kiedy trochę można poluzować, ale już w Arłamowie na pełne obroty wchodzimy. A zgrupowanie w Arłamowie rozpocznie się 29 maja, a kolejny Sport w Trójce za 2 godziny. Zapraszam w imieniu Mateusza Fusiarza. Uwaga na burze. Teraz należy się ich spodziewać w okolicach Łodzi, Olsztyna i Gdańska. W pierwszej połowie nocy na północy, wschodzie i południu oraz w centrum burze stopniowo zanikające. Może padać grad. A jutro ciepło od 23 do 26 stopni. Chłodniej na Podhalu i Wybrzeżu od 18 do 21. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Życie każdego z jego przodków to gotowy scenariusz na pasjonujący film. On sam zresztą pisze scenariusze. Dostaje za nie prestiżowe nagrody, uważnie ten świat obserwuje i wymyśla. Ale za wszystkim, co robi, stoi pewna, jak sam mówi, obłędnie piękna kobieta. Wie pani, jak ja pokazuję zdjęcia mojej mamy kolegom o wiele młodszym, no to im się nogi uginają. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie Cezary Harasimowicz. Zapraszam w najbliższą sobotę, w Dzień Matki, po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zamień w MediaMarkt swój stary laptop, komputer lub smartfon na nowy i zaoszczędź nawet do 500 zł. Na przykład kupując iPhone 7, 32 GB, oszczędzasz 200 zł, płacąc tylko 2399 zł. A kupując laptopa Asus z procesorem Intel Celeron, oszczędzasz 100 zł, płacąc tylko 1299 zł. MediaMarkt, precz z nudą! Pamiętaj, w najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Wyrozumiała, kochająca, uśmiechnięta, czuła, pomocna i wrażliwa. Wie o tobie wszystko i rozumie cię bez słów. Zawsze czeka na ciebie z otwartymi ramionami, gotowa, by mocno cię przytulić. Twoja mama. Każda mama jest wyjątkowa. Dlatego z okazji Dnia Matki podaruj jej wyjątkowy prezent. Zdrowital. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital. Podaruj mamie energię z głębi serca. Zdrowi. It.

Obudzony w środku nocy i zapytany skąd ten utwór, na pewno powiedziałbym, że z listy przebojów programu trzeciego i wydaje mi się, że mimo upływu lat nic nie stracił ze swego uroku. Wspomnienie 57. notowania listy przebojów trójki, True i zespół Spandau Ballet, wtedy na miejscu 9. No ale zaczynajmy poczekalnie, a poczekalnie zaczynamy od spadku z 46. na 50. Mgła nad Warszawą. Warius Manx i Kasia Stankiewicz. Mgła była taka, jakby ktoś wymazał gumką świat. Mogłeś popłynąć gdzie chcesz, niewiele widząc, lecz pierwszy raz słysząc się.

And she's clutching at a photograph of long, long ago, when her parents were happy. She was too young to know. She's alone and there is no one by her side. Mam wielką słabość do jego głosu i jeśli chodzi o mnie, to za tydzień może być znowu 5 w góra. 41 to jest kolejna pozycja w poczekalni i to jest nowość, bo jest nowa płyta Arctic Monkeys, 41 nowość. Tranquility Base Hotel and Casino, Arctic Monkeys, dziś nowość na 41. No i na 40. tydzień temu słuchałem tego w domu, rzeczywiście to przypomina lata 80. Kim Wilde, Candy Crush, 40. To jest przyjemny bardzo utwór na piątkową małą imprezę. Candy Crush, Kim Wilde, 3 w górę, dziś na miejsce 40. Co to będzie za tydzień? Zobaczymy. lp3@polskieradio.pl. Dziękuję Państwu za wszystkie listy. Dziś bardzo dużo listów drogi. Na przykład słuchacze wybierają się jutro do Bergamo i Mediolanu. To dobrej podróży i jeszcze obiecują, że za tydzień już będą nasłuchiwać w Italii. To proszę wtedy też o sygnał, wtedy listę będzie prowadził Marek Niedźwiecki z Italii. Poprosimy o sygnał za tydzień z Bergamo albo z Mediolanu. Gdybyś tak utracił dziecko swe, jeden błysk, koszmarny sen. I gdybyś z bólu wyrzygiwał krew, serce z pół rozpada się. I gdy winnego nie dosięgniesz, nie. A gdybyś tak utracił matkę swą, jeden huk, urwana dłoń. I gdybyś z bólu wyrzygiwał krew, serce w pół rozpada się. I gdy winnego nie dosięgniesz, nie! Twój akcydent! Twój akcydent! Twój akcydent! Twój akcydent!

może to tylko takie chwilowe wahnięcie w dół. Untamed, Lunatic Soul, dziś na 36. Na 35. Hajdamaki i Andrzej Stasiuk. Gdzie jest król, co na rzezie tłumy te wyprawia? Czy zieli ich odwagę, czy pierś sam nadstawia? Nie, on siedzi o 500 mil na swej stolicy. Król wielki, samowładnik świata połowicy. Bóg wyrzekł słowo, stań się, Bóg i zgin wyrzecze. Kiedy od ludzi wiara i wolność uciecze. Kiedy ziemię despotyzm i duma szalona obleją jak Moskale redutę Ordona. Bóg skazał w traktule i tak jest. Rozszawaj te ludy syny. Pamiętaj te jak Jezusa trzymała szmęka w naszych pochy muskali na łamy. Tam strzelać nie kazano. Wstąpiłem na działo i spojrzałem na pole. 200 armat brzmiało. Artylerii ruskiej ciągną się szeregi. Prosto, długo, daleko, jako morza brzegi. Hajdamaki, Andrzej Stasiuk, Reduta Ordona, 3 w górę na 35. Taki oto list dostałem. Panie Piotrze, dziś po raz 333 prowadzi pan regularne notowanie listy. Pozdrawiamy serdecznie pana i forowiczów listy przebojów trójki. Panie Grzegorzu, dziękuję bardzo. Odsyłam pozdrowienia z Myśliwieckiej 357. No to skoro 333 notowanie dziś w udziale, to chyba po powrocie powinienem sobie zrobić jakąś małą imprezę, ale takie long to nie za bardzo. 34. Another 20 years gone by. Pull myself out of my bed. It's getting harder every time. Grab my phone, but there's no messages at all. Chyba tylko Aga i ja głosujemy na ten utwór, bo zatrzymał się na 34. Alone i zespół Toto. Poczekalnia listy, jeszcze w poczekalni trzy utwory nam zostały. Oto jeden z nich na 33. Czarny. Natalia Przybysz. Nie mogę zasnąć. Zaglądam w ciemność. Zaglądam. Zaglądam w nią, a ona zagląda.